kap dechifre ke mwen. San pa politisyen pa sa se, mwen touvem nan etik fose. De m leve pati paske la kay preske bagen la vi, maten yon m leve ma. Hey!